dokładnie 2 maja minie 13 lat od momentu, kiedy album 10,000 Days ujrzał światło dzienne. Ostatni album w historii muzycznej Tula. I teraz czekamy sobie na kolejny i czekamy sobie te 13 lat na kolejny. I mam tylko cichą nadzieję, że tytuł tego albumu to nie miał nam dać do zrozumienia, że następny będzie za 10 tysięcy dni, bo to by oznaczało, że na kolejny album Tula będziemy czekać kolejne 14 lat. Podobno w tym roku już ma się ukazać nowy album. Zobaczymy, jaki materiał będzie na koncercie w Krakowie. Troszkę szkoda, że to nie będzie tylko Tulowy koncert. Ja rozumiem, że niektórzy się bardzo cieszą na Alice in Chains, ale jak wiadomo, na festiwalu to zazwyczaj jest tak, że no, mało bisów albo zero bisów. No zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie działo. Ta enigmatyczna zapowiedź, że Tul coś robi w studio w postaci wideo bez dźwięku, jest bardzo enigmatyczna. Jak to przystało zresztą na Kinana? Czego się inaczej i czego się innego możemy spodziewać? Obiecany Hacks and Cloak, obiecywany tydzień temu i... A dlaczego by nie? Wchodzimy w bardzo mroczny ambient i w tym mrocznym ambiencie zostaniemy prawie do końca naszego dzisiejszego spotkania. Później Demdike Stir, a później niespodzianka jednoutworowa, prosto z księżyca, można by powiedzieć, delikatnie. Tak gdzieś około. Zapowiadać aż tak do końca nie będę. 18 minut po pierwszej. Zapraszam ciepło na grupę i na stronę niezmiennie. Audycja Ciemna Strona Mocy Trójce na znanym portalu społecznościowym. Adres mailowy też bez zmian. csm@polskieradio.pl. Taka sapi. Będzie szukać czy nie. Będzie szukać trzeci stan. Timon's are just coming out. They're just coming out of him. They're going to Timon's are on air by you. They're outside, they're on the road. It's not like he being in your house, he's looking like that. Yeah, there's some demons outside there. We'll be right back. z dwóch albumów, The Huxton Cloak Observatory z 2011 roku i Excavation 2013, i to jest ten ostatni album, który Huxton Cloak wydał, co mnie niestety martwi. Bobby Kralnicz kryje się za projektem Huxton Cloak, muzyk i producent, który między innymi współpracował przy trzech ścieżkach dźwiękowych z Atticusem Rossem, ścieżkach dźwiękowych do filmów. I pozostając w czarnym ambiencie, dark ambient, niech będzie, że czarny, nie ciemny, Demdike Stare z mojego ulubionego albumu z 2009 roku, Symbiosis. Za Demdike Stare stoi dwóch producentów, DJ Sean Canty i Miles Whitaker. Thank you. 7 minut z haczykiem małym do godziny drugiej zostało. Demdike Stare z albumu Symbiosis z 2009 roku, a teraz ta niespodziewajka z albumu z 2004 roku Cabin in the Sky, wywołany do tablicy na grupie Tuxedomon. Thank you. Nocy spokojnej, dnia pięknego. Utworem Lou Reeda w wersji Cat Power. Ciemna strona mocy mówi: dobranoc. In all the things you say, what kind